ایک مکان میں رکھا، پھر آپ کا اہتمام ہوا، اور باقاعدہ وہ ازواج اور زوجات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آئیں، اور یہ اتنے شان والی بیوی تھی ماشاءاللہ کہ جن کو دیکھنے کے لیے حضور کی بیویاں بھی گئی، اور یہ وہی بیوی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ بیوی حفصہ نے غصے میں کہہ دیا کہ انت یہودیہ، کہ تم یہودیہ، فبکت ذالک صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہے، تم تو اللہ کا شان، تمہارا تو باپ بھی نبی اب چاچا بھی نبی، تم تو سلا رہے ہارون سے اور نبی، اور اب تمہارا خاوند بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی نبی، تو یہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها کہ اللہ نے پھر ان کو اتنا بڑا عزت بخشی، اتنا بڑا مقام بخشا، اتنا بڑا شرف بخشا، اتنا بڑا جمال بخشا ہے کہ بی بی حفصہ بی بی عائشہ جیسی کرکیا جو تھی وہ بھی غیرت کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کو اتنا بلند کر دیا۔ تو اسی طرح بی بی حفصہ کے بعد، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، اب آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ جیسے کہ آج ہم نے ملک الیمین پہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی توفیق سے ایک مختصر سی بحث کی ہے کہ ملک الیمین اسلام میں کیا ہے، کنیز کا مسئلہ اسلام میں کیا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے پھر تعدد ازواج جو دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ حضور نے اتنا شادیاں کیوں کی، اور مسلمانوں کو چار بیویوں کی اجازت کیوں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کرے گا، اللہ توفیق عطا فرمائیں گے تو بہرحال بات کرو۔ تو اب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ایک دوسری بی بی ہے، بی بی جویریہ، ان کا نام ہے بی بی جویریہ بنت الحارث، اور یہ بی بی جویریہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اعلیٰ نسب سے ہیں اور اعلیٰ شرف سے ہیں، اور ان کا بھی بہت بڑا خاندان ہے۔ اللہ کی شان تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کے لیے جو ازواج مطہرات کا انتخاب کیا ہے، تو اللہ کی شان ہے کہ ایک سے ایک نسباً بھی حسباً بھی جمال کے اعتبار، شرف کے اعتبار، عبادت کے اعتبار، تقویٰ کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ دیکھیں اسلام نے کتنا شرف بخشا، آپ حیران ہو جائیں کہ اسلام نے عورتوں میں سے مفسرہ پیدا ہوئیں، محدثہ پیدا ہوئیں، صحابیات پیدا ہوئیں، معلمہ پیدا ہوئیں، مجاہدہ پیدا ہوئیں، فقیہ پیدا ہوئیں، اولیاء اللہ پیدا ہوئیں، کوئی ایک مقام ہے جس میں اللہ نے عورت کا انتخاب نہیں فرمایا؟ یہ تو نہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام نہ ہو کہ پھر عورت کیسے ولیہ بن جاتی، عورت کیسے مقام رابعہ بی بی بصریہ بن جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے تو عورتوں کو بہت مقام بخشا ہے، اور خاص طور پہ وہ بیویاں جو حضور کے نکاح میں آئیں، جن کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد، اتنا بڑا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند ہے، اور کیوں نہ بلند ہو، جن کے گھر میں خاتم الرسل محمد مصطفیٰ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرے والد محترم، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو حضرت خیر محمد رحمت اللہ علیہ تو کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا اپنے یعنی ایک اچھے خیال میں، تو فرمایا کرتے کہ مولوی مکی، شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا یہی فیصلہ ہے، علماء امت کا یہی فیصلہ ہے، سلفن و خلفن یہی فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد افضل بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں۔ لیکن فرماتے تھے کہ بیٹا، جو مقام اللہ نے عائشہ کو دیا ہے وہ ابو بکر کو تو نہیں ہے، نبی ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت شیخین، لیکن جو مقام اللہ نے بی بی عائشہ کو بخشا ہے، جو قرب ایک بی بی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کو ہو سکتا ہے؟ فرماتے تھے کہ بھائی اگر ابو بکر بہت زیادہ قرب کا اظہار کرے گا تو حضور اس سے معانقہ کر لے گا، حضور کی پیشانی کو چوم لے گا، حضور کے ہاتھوں کو چوم لے گا، لیکن جو قرب عائشہ کو حاصل ہوگا وہ تو ابو بکر کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے یعنی اللہ نے عورت کا مقام کتنا بلند کیا ہے، جی آپ اندازہ کر کہ وہ نبی کی ماں کہلاتی، وہ نبی کی بیٹی کہلاتی ہے، وہ نبی کی بہن کہلاتی ہے، وہ نبی کی بیوی کہلاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو موجودہ دور کا طبقہ ہے اور جو وہ بنانا چاہتے ہیں اسلام، اس کی اجازت، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں. پھر تو وہ ایسے ہے دھوپ میں رکھی ہوئی شراب ہے جو سرکہ بن جاتی ہے. پھر تو اسے آپ چلتی پھرتی لاش کہہ سکتے ہیں، عورت نہیں کہہ سکتے. عورت کے تو اسلام نے یہی روپ مقرر کیے ہیں کہ یا اس کو پھر ماں کے رشتے سے دیکھو، یا اس کو بیوی کے رشتے سے دیکھو، یا بہن کے رشتے سے دیکھو، یا بیٹی کے رشتے سے دیکھو، اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. تو ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بی بی جویریہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ وہ غزوہ بن المصطلق، یہ جسے غزوہ مریسیہ، مریسی بھی ایک کنواں ہے، اس کی وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو غزوہ بن المصطلق بھی کہا جاتا ہے. تو اسی غزوہ بن المصطلق میں جب اللہ نے اسلام کو نصرت دی، اللہ نے اسلام کو فتح دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، تو یہ بی بی جو تھی بی بی جویریہ، یہ بھی قید ہو کے آئیں. اور خدا کی شان ہے کہ جب تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ ثابت ابن قیس ابن شماس کے حصے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضہ. زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ مسجد مستشفی میں اسلام اور عورت کے سلسلے میں جو دروس ہو رہے ہیں ان میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر جاری تھا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کو کتنا بڑا عظیم شرف بخشا. ایک تو شرف یہ ہے کہ وہ نبی کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہو اور پیغمبر کی بچوں کی ماں ہو، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے انہیں اتنا اونچا کر دیا کہ قیامت تک وہ امہات المومنین ہیں، کہ تمام امت جو قیامت تک آئے گی ان کے لیے مائیں. دنیا کی ہر عورت سے مثلا جو حرام نہ ہو شرعاً نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ازواج رسول سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ماں کے درجے سے. اور ایک عالم نے بڑی عجیب بات کی ہے، انہوں نے کہا بھی ہمیں اپنی والدہ کے معاملے میں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی شک ہو سکتا ہے کہ میری والدہ میں کردار کا کوئی جھول ہو، اور یا میری والدہ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، یعنی ایک انسان ہے، احتمال تو ہو سکتا ہے. لیکن جن کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے فرمان اور قرآن کے فرمان سے ہماری مائیں کہا ہے، ان ماؤں میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو اللہ نے کہا ہے تمہاری مائیں. جیسا کہ عبداللہ ابن سلام سے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جب اسلام لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو گئے اور ہمارے بھائی بن گئے، لیکن چونکہ تم تورات کے ایک بہت بڑے عالم ہو، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے تم لوگوں کو اپنے کتاب تورات کے پڑھنے سے یہ علم تھا یقینی طور پر کہ یہ نبی سچا ہے اور محمد رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے اور سید الاولین والآخرین ہے، یہ بات تم لوگوں کو حاصل تھی علم سے؟ تو عبداللہ علیہ السلام نے عجیب بات کی، اس نے کہا واللہ عمر کیا کہتے ہو، خدا کی قسم ہمیں اپنی اولادوں میں تو شک ہے، لیکن حضور کی نبوت میں کوئی شک نہیں. اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے خدا نہ کرے خیانت کی، لیکن پیغمبر کی صفت تو اللہ نے قرآن میں بیان کی، تورات میں بیان کی، ان میں کیا شک. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خواتین کو، جن عورتوں کو اتنا اونچا کر ایک تو ایک لفظ ہے نا ابھی پڑھ لیتا ہے اچھا جی مومنین کی مائیں ہیں بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ رسول کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, سب ہے امو کا تیری ماں کا. تو ابھی نے پھر پوچھا, اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد, چلو پہلا حق تو ماں کا ہو گیا, اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو فرمایا امو کا تیری ماں کا. صحابی نے پوچھا سرکار دو عالم اس کے بعد؟ فرمایا امو کا تیری ماں کا حق. اس نے اس کے بعد پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابا کا, اب تیرے باپ کا. یعنی اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ ماں کے حقوق کو تو پیغمبر نے تین دفعہ بیان کیا کہ تیری اما کا تجھ پہ حق ہے, تیری والدہ کا حق ہے, تیری والدہ کا, صرف تیرے باپ کا. اور اسی لیے علماء نے وجہ بھی بیان کی کہ سرکار دو عالم نے یہ تین مرتبہ ماں کا مرتبہ بیان کیا, تین دفعہ بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ کو تین مراحل سے گزرنا پڑتا. ایک تو ماؤں کے لیے وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ بچے کو پیٹ میں رکھ کے 9 مہینے تک حمل کی حفاظت کرنا, مشقت برداشت کرنا, تکلیف برداشت کرنا, یہ کوئی معمولی سی بات نہیں. اور پھر ولادت کے مرحلے سے گزرنا, یہ بھی ایک موت و حیات کا مسئلہ. اور اس مرحلے کے بعد پھر بچے کی رضاعت اور بچے کی کفالت کے مرحلے سے گزرنا, یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے. بچے کو دودھ پلانا, سنبھالنا, یعنی ماں بیچاری سارا دن محنت کر کے ڈپٹی کر کے سو جائے, نیند آگ لگے, بچہ رو پڑے اسے. باپ تو کہہ دیتا ہے نا بھی کیا شور مچا رکھا ہے, دوسرے کمرے میں لے جاؤ نا, تمہارے ہمیں ڈسٹرب کر رہے. باپ تو اتنا مہربان ہوتا ہے نا اولاد سے. کبھی باپ یہ تجربہ کرے نا کہ ایک 5 شیر کی اینٹ پیٹ پہ باندھ کے ذرا 8 مہینے چل کے دیکھ لے, اسے معلوم ہو کہ ماں کا کیا وفا ہے. اور اگر مراحل یہ تخلیق سے اس مرد کو گزارا جائے جو اپنے آپ کو بڑا بہادر اور بڑا سپر مین سمجھتا ہے نا, میرے خیال میں زندگی اگلے دن تو جینا ہی چھوڑ دی. تو اس لیے اللہ نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اموکا ثم ابا. اور دیکھیں قرآن پاک نے جہاں بھی ذکر کیا فوصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن. اللہ نے فرمایا انسان کو وصیت فرمائی, لازمی بات فرمائی ہے, وصیت لازم ہوتی ہے جس سے کوئی مفر نہیں, کہ اپنے والدین سے بھلائی کا سلوک کرو. تو یہاں تو والدین جمع کا لفظ آ گیا, لیکن آگے ابتدا کا ذکر حملتہ امہ پھر ماں کا ذکر ہوتا. تو جہاں جہاں قرآن پاک نے والدین کا ذکر کیا اس کے بعد پھر تقدیم جو ہے وہ ماں کو, اور اس کو اتنا بڑا مقام دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گے جہاں اللہ نے اپنی اظہار شان قدرت بیان کی ہے, اب وہاں تو کوئی موقع نہیں تھا, وہاں بھی یہ بتلانا تھا کہ بھی ہماری مرضی, ہم بچہ دیں, ہم بچی دیں, ہم جوڑے دیں, ہم نہ دیں. یعنی وہاں تو قرآن اپنے قدرت کاملہ کا خدا ذکر کر رہا ہے کہ یہاں بولی میں اشا اناسن یہاں بولی بھائی اچھا الذکور. اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہیں, یہاں بولی بھائی اچھا جس کو چاہیں اناسن لڑکیاں, یہاں بھی لڑکی کو وہ بتائیں لڑکیاں دیں یا لڑکی. او یزوجہم ذکرانا واناسا, تو یہاں بھی اللہ نے عورت کو مقدم کیا ہے, لڑکے کو لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکوں پر, تاکہ اس کی عزت و عظمت جو ہے وہ واضح ہو سکے. اسی لیے ہم بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی کمزوری کے بالکل علل اعلان علا وجہ البصیرت تمام عالم کے پڑھے لکھوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام ادیان کو سامنے لے آؤ اور پھر اللہ کے قرآن اور دین اسلام کا تقابل کرو کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت کیا مقام. اسی ضمن میں ہم ذکر کر رہے تھے بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ غزوہ بن المصطلق یا غزوہ بریسیہ, اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی, عزت دی, غلبہ دیا. یہاں ان لوگوں کے اور لوگ قید ہوئے, مرد قید ہوئے, والے غنیمت ملا, ان میں بی بی جویریہ بھی قید میں آئی اور یہ بھی مملوک بن گئی, فلکل یمین بن گئی. تو اب جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اسلام نے جو قنیز کا مقام بنایا ہے اس کے مطابق مجاہدین میں جب تقسیم ہوئی تو یہ بی بی صحابہ جو ہیں ایک صحابی ہیں میرے آقا کے جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے نصیب میں آ گئی ان کے ہی. انہوں نے اپنے خاوند سے یعنی اپنے اس مالک سے ثابت بن قیس سے بدل مخاطبت طے کیا. بدل مخاطبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کڑی ایک آدمی کے ملک میں آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم بدل مخاطبت طے کر لو، اتنے پیسے اگر مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کروں. تو یہ بھی اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھی کوئی اس کو آزاد کرانا چاہے پیسے دے دے آزاد کرا لو تاکہ وہ ہمیشہ بھی جاری لونی نہ رہے. تو بدل کتابت جب طے ہو گیا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس بن شماس کے نصیب میں آئی ہوں اور اس سے میں نے بدل کتابت طے کر دیا، اس نے مجھے مخاطب بنا دیا کہ اتنے پیسے دے دو میں آزاد کروں. کیا رسول اللہ میں غلام بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہوں، اتفاق ہے کہ میں اب قلیل بن گئی، تو آپ میری اس مسئلے میں مدد کرنا. اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو فرما دیں، چند صاحب مال لوگوں کو فرما دیں میری مدد کر دیں میں آزاد ہو جاؤں. حضور نے فرمایا حل تریدین خیرا منہا، آپ نے فرمایا کہ بی بی جوہریہ کیا اس سے بہتر ایک حل تم چاہتی ہو؟ اس نے کہا بما دایا اس سے بہتر اور کیا حل. حضور نے فرمایا دیکھو کہ میں تمہارا بدل کتابت اگر ادا کر دوں تو صاف بات ہے کہ بدل کتابت ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، اور جب تم آزاد ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر دوں. اس نے کہا رسول اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں ایک قیدی ایک کنیز ایک لونڈی بن کے رہ جانے والی عورت کو آپ اتنا اونچا کر رہے ہیں کہ مجھے خود سردار سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین میرا بدل کتابت بھی ادا کریں اور میرے ساتھ آزاد بھی کر کے شادی بھی کریں اور مجھے پھر مرتبہ امہات المومنین تک پہنچا دیں. تو حضور نے فرمایا اچھا اگر تمہیں یہ قبول ہے تو مت فعل تو گویا کہ سمجھ لو کہ میں نے کر دیا. تو اس طرح بی بی جوہریہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ کی بیوی بنی، امہات المومنین کے درجے پہ پہنچ. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا وقت گزرا کہ بی بی جوہریہ کا والد جو تھا وہ حضور کی خدمت میں. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حالانکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بی بی ہیں، ان کو تو اتنی یعنی ایک تقاضا غیرت بھی تھا کہ وہ بی بی جوہریہ کے آنے پہ خوش نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی وہ فرماتی تھی بی بی عائشہ کہ واللہ ما رأیت امرأة اکرم منہا، میں نے اس جیسی باعزت خاتون نہیں دیکھی، اس جیسی شان والی خاتون نہیں دیکھی کہ جس کے حضور کے گھر آنے سے اس کے خاندان کا ایک سو غلام جو تھے آزاد ہو. اس کی وجہ کیا تھی کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوی جوہریہ کو بیوی بنا لیا، انہوں نے کہا حضور کے رشتہ داروں کو غلام کیسے رکھیں بھائی. اب جب بیوی جوہریہ بیوی بن گئی تو جو بیوی جوہریہ کے رشتہ دار ہے میرا غلام اس کا غلام اس کا غلام، نے کہا یہ کیسے، اس میں تو شان رسول کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو فوراً سب نے آزاد کر دیا. تو مئتن بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک سو گھرانے کو آزادی ملی صرف بی بی جوہریہ کی. اس لیے فرماتی ہے کہ اللہ نے خدا کی قسم میں نے ایسی شان والی عورت نہیں دیکھی کہ جو سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک سو گھرانے کو پیدا پہنچا. اس کے بعد ان کے والد آئے، انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑے سردار ہو، یہ اتفاق ہے کہ ہم جنگ ہار گئے قیدی ہو گئے، لیکن میری بیٹی جو ہے میں نہیں یہ گوارا کر سکتا کہ وہ ایک قریب بن جائے اور ایک بالکل یمین بن جائے اور پھر وہ ایک صحابی سے دوسرے کے گھر میں آئے اور پھر آپ اس کے پیسے ادا کریں اس کو آزاد کرائیں، میرے لیے یہ بات جو ہے بڑی ناقابل برداشت ہے، تو آپ مہربانی کریں اس کا حل نکالیں. میں ہاں ایک حل ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وہ کیا حل ہے؟ میں ہم بیوی جوہریہ کو اختیار دے دیتے ہیں، وہ اگر اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی جلد کوئی مطالبہ ہی نہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں، اور اگر بی بی جوہریہ خود نہ جانا چاہے تو پھر ہم کیسے جبر کریں گے؟ اس نے کہا رسول اللہ اس سے اچھا فیصلہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، مجھے تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایک قیدی کو اتنی عزت دیں گے، آپ ایک مملوکہ کو اتنی عزت دیں گے. ہم کسی سے زیادتی نہیں کرنا چاہتے، اسلام میں ہمیں رحمت سکھلائی ہے، شفقت سکھلائی ہے، مہربانی سکھلائی ہے، کسی پہ تعدی اور ظلم. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بالکل قبول. حضور نے ان کے والد کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجا, بی بی جواریہ کے پاس, اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ انت مخیرہ لکل خیار, لکل خیار, تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے, چاہو تو والدین کے ساتھ چلی جاؤ میری طرف سے جاؤ, اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہو. جب اس کے والد آئے بڑا گڑ گڑ آئے اور بڑے پیار سے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا نہیں کرے گا. لیکن اس نے کہا یا بتے کیا کر رہے ہو, انی اخترت اللہ ورسول, اب تو میں نے اللہ اللہ کے رسول کا اختیار کر لیا, اپنے والدین کو کیا کروں, میں اپنے والدین چھوڑ سکتی ہوں لیکن اللہ اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ بی بی جو ایریا کے اس ایمان پہ پکے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا, اسلم آبا ہو, ابا بھی مسلمان اور اس کے دو بھائی تھے وہ بھی مسلمان, اور چونکہ وہ سردار آدمی تھا سردار کو دیکھ کے اس کے قبیلے کے باقی لوگ بھی مسلمان, سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے, حضور کی خدمت میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم حارث, تم کا نام بھی حارث تھا, انہوں نے فرمایا کہ بھی تم اپنی بیٹی لینے گئے, انہوں نے کہا حضور بیٹی کیا لینی, میں تو قوم لے آیا ہوں, بیٹی کا تو مسئلہ ہی الگ ہے, میں تو اپنی پوری قوم لے کے آیا ہوں اسلام, ہم سب اسلام قبول کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اس عقیدے نے, اس ثقافت نے, اس کے دین پہ جمنے نے ہمیں سبق پڑھا دیا ہے کہ اسلام واقعی کوئی عظیم مذہب ہے کہ جس کے سائے میں آ کر ایک بیٹی باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی لیکن ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اور وہاں کوئی دولت نہیں, کوئی محل نہیں. ایک تو تصور ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, وہ باپ کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ ان کو وہاں محلات مل گئے, مکانات مل گئے, کاریں مل گئیں, بڑا آرام مل گیا, اب باپ کے پاس کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ لکڑی کا دروازہ بھی نہیں تھا, ٹاٹ ڈال دیتے تھے پردے کے لیے, نیچے بچھانے کے لیے بستر نہیں تھا, ایک ٹاٹ تھا جو آپ ترپال جسے کہتے ہیں بارش سے بچانے کے لیے ٹرکوں پہ سامان پہ ڈالتے ہیں, یہ بستر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر چار دفعہ لپیٹ دیتے تو بستر بن جاتا, اور دو دفعہ لپیٹ دیتے تو قالین بن جاتی, اور ایک دفعہ لپیٹ کے کھلا کر دیتے تو وہی دری بن جاتی, یہ بستر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس استقامت علیہ السلام نے رضی اللہ تعالی عنہا وارضا, اور اس کے بعد آپ کی وفات. اسی طرح ازواج رسول میں, امہات المؤمنین میں بی بی میمونہ, اچھا ان کے باپ کا نام بھی حارث, لیکن بی بی میمونہ ابن الحارث الحلالیہ, یہ قبیلہ حلالیہ, ان کا جو پہلا شوہر ہے اس کا نام مسعود ثقف. خدا کی شان ہے کہ بی بی میمونہ کے دل میں اللہ نے اسلام کے بارے میں کچھ محبت کیا, حضور پاک کے بارے میں خبریں سنتی, ہوتے ہوتے زمانہ آیا, وہ دور آیا کہ جب خیبر میں اللہ نے حضور کو فتح دی, اسلام کو فتح دی, یہودیت کو شکست ہوئی, اور یہ خبر جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو بی بی صحابہ نے اتنی خوشی کی, اتنی خوش ہوئی کہ ان کے خامن جو تھے وہ اس سے ہم آ گئے, انہوں نے کہا عجیب بات ہے ہمارے دشمنوں کو فتح ہوئی اور آپ خوش ہو رہی. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تمہارے دشمن ہیں, اگر ہمارا تعلق بن سکتا ہے یہودیوں سے تو بن سکتا ہے, نصرانیوں سے تو بن سکتا ہے, لیکن اسلام سے نہیں بن سکتا, تو یہ تم نہیں کہتے. تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ بھائی مسلمان ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ حق تھے, ورنہ جس عالم نے جس قسم پر سیبیں, انہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے, مکہ سے حبشہ گئے, حبشہ سے مدینہ گئے, اور جن کے پاس کھانے کو نہیں, رہنے کو نہیں, پینے کو نہیں, جن کے پاس اپنے معاش کے مسائل بھی نہیں ہیں, تو وہ کیسے جنگیں جیت رہے ہیں. مانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے, تو اس نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا دید خالص. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے خاون نے چلا, انہوں نے کہا تم میرے گھر میں ابھی تمہارے میرے درمیان میں اختلاف, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اسی دور کے اس کے بعد جب یہ شروع ہوتا ہے, بیا کا مسئلہ آیا, شروع تو پہلے ہو گئی تھی, پھر تو نبی میں انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا, پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے, پھر خیبر کا واقعہ پیش آیا, پھر حضور آئے قضا کرنے کے لیے. تو اب بی بی کو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تو نہیں آنے دیا مکے والوں نے, لیکن پھر آئیں گے تو صحیح نہ عمرہ کرا. اچھا بی بی میمونہ جو ہیں یہ حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید کی خالہ ہے, اتنا قریبی رشتے داری بھی. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو بی بی صاحبہ انتظار میں تھی, بی بی صاحبہ نے کسی طرح حضرت عباس کے گھر میں ذکر کیا, حضرت خالد کے گھر والوں میں ذکر کیا کہ بھی مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پہ طلاق ہو گئی ہے نا, کہ میں نے مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کیا اور میرے خواب نے مجھے اطلاع. تو اگر ہو سکے تو تم میرا نام جو ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش کرے، شاید حضور مجھے قبول کر لیں، بیوی بنا دے. حضرت عباس نے کہا کہ کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو حلال ہے اس میں کوئی شرم نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گناہ سے تو شرم نہیں کرتے، حرام سے تو شرم نہیں کرتے، لیکن حلال سے شرم. فوراً حضرت کی خدمت میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بی بی میمونہ کا ارادہ ہے، اگر آپ قبول فرما لیں نکاح کے لیے تو بہت بڑے خاندان کی عورت، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے قبیلے کو، اس کی قوم کو ہدایت کا ذریعہ بنا. فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے قبول. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ دوسری خوش نصیب بی بی ہے جس کو 400 درہم اس زمانے میں حق المار دیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو پیغام بھیجا قریش، ان نے کہا کہ میرا نکاح جو ہے وہ تو ہو گیا بی بی میمونہ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اجازت دے دیں، ہمارے 3 میں بھی اجازت تھی معاہدے کے مطابق، 3 دن حضور نے رہنا تھا مکے میں، لیکن اگر اجازت دے دو تو ہم 1 دن اور رہ جائیں تاکہ بی بی میمونہ سے شادی یہی ہو جائے، رخصتی یہی ہو جائے، اور آپ لوگ بھی ہماری خوشی میں شریک ہوں، ولی میں شریک ہوں، کھانے میں شریک ہوں. قریش تو انہوں نے کہا گلا یا ہم نہیں خوشی میں شریک، نہ ہم 1 گھنٹہ نہیں بنا سکتے، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آپ کو معاہدے کے مطابق واپس جانا ہوگا. میں آپ تو معاہدے کے لیے تیار ہیں، بالکل ہم تو اپنے عہد میں کبھی خلاف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ان ترزونا، اگر تم راضی ہو جاؤ. انہوں نے کہا لایا ہم نہیں راضی ہو. تو محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ قریش والوں نے دیکھ لیا تھا کہ صرف 3 دن جو حضور مکے میں رہے ہیں تو کتنے لوگوں کے دماغ ہل گیا اور تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی. اگر حضور 1 دن 2 دن اور رہتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ کھل کے مسلمان ہوئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور آپ اپنے وعدے پہ جائیں، حضور اپنے وعدے کے مطابق تشریف. اب حیرات یعنی آپ دیکھیں خدا کی شان، جب آپ مدینہ منورہ کے راستے پہ جائیں مدینہ شریف کے لیے انشاءاللہ، تو راستے میں جب آپ نوریہ کے علاقے کے قریب گزرتے ہیں یا جہاں معارض ہیں آخری اور بس کے اسٹاپس بھی ہیں اور ٹویٹا کے بڑی کمپنیاں بھی ہیں، مطلب کیا کیا ہیں، تو وہاں بائیں ہاتھ پر ایک چھوٹا سا احاطہ نظر آئے گا، یہ وہ جگہ ہے، اس کا نام ہے سرف، اور وہی بی بی میمونہ کی قبر مبارک. اور یہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ محدثین نے جو تحقیق کی تو کہتے ہیں کہ وہ لذت سے سرف اسی مقام سرف اسی بستی میں آپ کی ولادت ہوئی، یہاں پیدا ہوئی بی بی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھا ساتھ نکاح بھی یہی ہوا. اچھا نکاح تو ہو گیا لیکن چونکہ حالت احرام کا معاملہ ہے، تم فارغ ہوں تو اس سے بھی ہو، مکے والوں نے اجازت نہ دی، مکے سے جب حضور واپس آئے تو پھر اسی بستی میں رکے اور یہی رخصتی ہوئی، یعنی پیدا بھی یہی ہوئی، نکاح بھی یہی ہوا، رخصتی بھی یہی ہوئی، اور موت بھی یہی آئی، دفن بھی یہی، صلی اللہ تعالی عنہا وارضاها. تو یہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تبارک و تعالی نے قدرت میں یہی لکھا تھا کہ جہاں تم نے پیدا ہونا ہے وہی تمہارا نکاح ہوگا، اسی سرزمین پہ رخصتی ہوگی اور اسی سرزمین پہ موت آئے گی. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی صاحبہ کو بھی حضور کی ازواج امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین میں شامل. تو اب ازواج رسول کے بعد، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے بعد، سب سے اہم مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد دی. آپ کے 3 لڑکے تھے اور 4 بیٹی، اور خدا کی شان یہ ہے کہ 3 لڑکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین بچپن میں. اور ایک بیٹے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ تھا، اور ایک بیٹا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قاسم تھا، اور ایک بیٹا جو ہے اس کا نام ابراہیم. اور یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں لفظ آ جاتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کے نام طیب و طاہر تھے، تو دراصل طیب و طاہر نام نہیں تھے بلکہ یہ لقب تھے حضور کے بیٹوں کے، کہ کسی کو ماں طیب کہتی تھی تو والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاہر کہہ دیتے، حضور طیب فرماتے تو طاہر کہہ دیتی، یہ ان کے لقب تھے. اصل نام جو ہے عبداللہ، ابراہیم اور قاسم. اور عبداللہ اور ابراہیم جو ہیں یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن. حضور کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن. کیونکہ آج کل مشکلات ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ بعض روافض نے حضور کی بنات کا انکار کیا ہے، وہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مانتے ہیں، لیکن باقی تینوں بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی تینوں بیٹیاں ہیں ہی نہیں، صرف بی بی فاطمہ الزہرا ہی حضور کی بیٹی. بہرحال ان کے مقاصد ہیں. اب جیسے دیکھو بی بی فاطمہ حضرت علی کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن و حسین، ان کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی جو بیٹی ہے ام کلثوم اس کو نہیں مانتے. حالانکہ جیسے حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئے، اسی طرح آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم، وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن وہاں بیٹی کو نہیں مانتے، بی بی فاطمہ کی بیٹی کو نہیں مانتے، اور بی بی فاطمہ کے ابا کی بھی بیٹیوں کو نہیں مانتے، بی بی فاطمہ کی بہنوں کو نہیں مانتے، صرف بی بی فاطمہ کو مانتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر بیٹیاں تسلیم کر لیں تو پھر بی بی ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا، اور حضرت عثمان داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، اور ان کا تو حضرت عثمان سے محبت نہیں، عقیدت نہیں. اور اسی طرح اگر بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن سے بی بی ام کلثوم کو مان لیں تو وہ نکاح ہوا حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عمر داماد علی بن گئے، وہ ماننا پڑے گا. اس لیے انہوں نے جان ہی چھڑائی، انہوں نے بیٹیوں کا انکار کر دیا، بیٹیاں ہی نہیں، بس کتنے وقت جب اصل کا ہی انکار کر دو گے تو باقی جھگڑے کیوں. اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کے دماغ میں جو تھا وہ کہ بھئی اہل بیت جو ہیں وہ یہ پنچن پاک ہیں، باقی اہل بیت نہیں. ان کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں ان پانچ میں بند ہیں. لی خمسۃن اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ. وہ کہتے ہیں یہ پانچ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں. اب اگر باقی اولاد ماننی پڑے تو پھر تو پانچ سے بڑھ جائے گا نا معاملہ، پھر اہل بیت پانچ تو نہیں رہیں. اور اگر بی بی فاطمہ الزہرا کی اور بیٹی بھی ماننی پڑے تو صرف ابناہما تو نہیں ہوں گے، تو بنت بھی تو آئے گی صاحب. تو اس لیے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، انہوں نے سیدھا انکار ہی کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی انکار جو ہے نا بس یہ ایک بہترین حل ہے، تم انکار کرتے جاؤ. لاکھ اہل سنت والجماعت بیچارے زور لگاتے ہیں کہ حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں، وہ بالکل غلط. بس میں نہ مانوں. اچھا ابھی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی کی بیٹی سے. وہ بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں وہ ہوا تو ہے، کتابوں میں ہے، لیکن دراصل وہ حضرت علی کی کسی اور بیوی سے بیٹی تھی، حضرت فاطمہ سے بھی. تو بھائی دوسری بھی شادی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی بہت کے بعد کی ہے، پہلے تو شادی نہیں تھی، دوسری شادی تو حضرت علی نے بعد میں کی ہے. اچھا بعد لوگوں نے لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بات تو خیر ٹھیک ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی ہی بیٹی تھی ام کلثوم، لیکن جب حضرت عمر نے رشتہ مانگ لیا تو حضرت علی دینا نہیں چاہتے تھے، حضرت علی دین نہیں چاہتے تھے، کبھی عمر کو کیسے رشتہ دیتے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بیٹی کو تو چھپا دیا، ایک جنی کو پکڑ کے اس کو ام کلثوم کی شکل بنا کے حضرت عمر سے شادی کر. یعنی آپ اندازہ کریں کتنا بڑا دھوکھا ہوا جی. آج کا مسلمان ایسا کرے کہ کسی دوسرے کی لڑکی کو پکڑ کے نکاح کر دے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ؟ حضرت علی کی اچھی تعریف ہو رہی ہے، بس ایک مزاج. اچھا جب تم تین لڑکیوں کو نہیں مانو گے تو وہ تو بی بی خدیجہ کے وطن سے ہیں، تو پھر بی بی خدیجہ کی اس سے بڑی توہین کیسے ہوگی؟ لیکن بہرحال چلو یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اور شاید خلفاء راشدین میں نے اس پر بات بھی کی ہو، اللہ عالم، کیونکہ ہر بات یاد تو نہیں رہتی، نہ ہر بات تو دماغ میں ہوتی. تو بہر صورت یہ ہے جی کہ بنات رسول میں چار بیٹیاں ہیں میرے محبوب کی، بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. اور یہ سب کی سب بیٹیاں جو ہیں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی، اور پھر اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی ان بیٹیوں کی کہ جن کی تربیت جو ہے وہ بیت نبوت میں ہو، یعنی سیدہ خدیجہ اور محمد عربی تربیت فرمانے والے صلی اللہ علیہ. اور پھر سیدہ خدیجہ اور محمد مدنی کا جمال، تو بیٹیاں کیسے خوبصورت اور جمال والی نہیں ہوں گی؟ اسب بھی، نسب بھی، تربیت بھی، جمال بھی، کمال. تو ابو العاص بن الربیع انہوں نے پیغام بھیجا بی بی زینب سے نکاح کیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں اور کافر ہیں، کیونکہ اس دور میں ابھی تک تو اعلان نبوت ہی نہیں ہوا، وہی آیا ہی نہیں، احکام آئے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کافروں کے ساتھ بھی نکاح ہوتے تھے اور کافر بھی نکاح کرتے تھے، کافر جو ہیں باوجود کافر ہونے کے ان کے نزدیک بھی نکاح ہوتا تھا، یعنی اندازہ کرو کہ ہیں مشرک، ہیں کافر، اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، لیکن ان کے پاس بھی باقاعدہ نکاح تھا، اچھا نکاح میں خطبہ بھی پڑھتے تھے اور باقاعدہ گواہ بھی ہوتے تھے، اسی لیے تو جب میرے ولی سرکار کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ پڑھنے والے ابھی سارے بھائی حضور کے چچا ہیں، حالانکہ وہ تو کافر ہیں، ابھی نبوت ہی نہیں ملی حضور کو، نبوت 40 سال میں ملی، اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے، تو بہرحال ابن آصف بن غبی نے رشتہ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاندانی رشتہ ہے اور اپنے لوگ ہیں، دیکھے بھلے لوگ ہیں، اور ایک بڑے سردار کا بیٹا ہے، حضور نے قبول، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنے خاوند کے گھر کو آ کے سنبھالا، اور ایک مثالی جوڑا تھا مکے میں، لوگ مثالیں دیتے تھے ابو العاص بن ربیع اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اچھا خدا کی شان دیکھے حالات پلٹا کھاتے دیر نہیں لگتی، اتفاق ایسا ہوا کہ حضور نے ہجرت فرما لی، نبوت چل گئی، ہجرت ہو گئی، اور ہجرت فرمانے کے بعد یعنی اب بھی بی زینب کے لیے بہت بڑا پہاڑ جیسی زندگی گزارنی آ گئی کہ حضور ہجرت فرما گئے، والدہ فوت ہو گئی، یعنی ہم اکیلی ہیں مکے میں، صحابہ نے ہجرت کر لی، یا حبشہ چلے گئے یا مدینہ منورہ چلے گئے، سرکار تو عالم بھی ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اچھا والدہ جو ہے آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ فوت ہو گئی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ بی بی پہ کیا گزری ہوگی، توقع ہی نہیں کہ اب کیا ہوگا، اسی زمانے میں جنگ بدر، جنگ بدر میں قریش نے ابو العاص بن ربیع سے کہا کہ بھی تم بھی ہمارے ساتھ چلو، مسلمانوں سے مقابلہ کر رہا ہے، تو ابو العاص بن ربیع جو ہے وہ بھی کافروں کے ساتھ نکلے حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو اس جنگ میں نتیجہ یہ نکلا کہ جب کافروں کو شکست ہوئی، ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، تو ان قیدیوں میں یہ ابو العاص بن ربیع بھی ہیں، یہ داماد نبی جو ہے یہ بھی قید ہو گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو العاص بن ربیع ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اب یہ چاہے میرا داماد ہے لیکن اب کفر اسلام کا مسئلہ ہے، وہ کفر پہ ہیں اور ہم دین اسلام، لہذا اگر تم چاہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قیدیوں سے تھوڑا نرمی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو اور آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی گرفتار ہو، اور صحابہ کو انہوں نے جیسے ستایا تھا تو صحابہ کے تو دل بھرے ہوئے تھے نا، انہوں نے تو کس کے پھر باندھا نہیں، تو پھر وہ جب کراہنے لگے تو حضور کو نیند نہیں آئی، حضور اٹھ کے تشریف لے آئے اور صحابہ کو بلایا، کہا کہ میں نے اپنے چچا کی کراہنے کی آواز سنی ہے کہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا کراتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، صحابہ سے کہیں اگر مہربانی کریں تو کچھ رسیاں ڈھیلی کریں، تھوڑے نہیں لگے ڈھیلا، اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ پھر ایک قیدی کی ڈھیلا نہیں کرنی، سب کی ڈھیلی کر، اور بہرحال ہو گیا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طے کر لیا کہ بھی اگر یہ لوگ فدیہ ادا کر دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے، اور سب نے فدیہ کے لیے مال منگوائے تو بی بی صاحبہ بی بی زینب بنت النبی المصطفیٰ انہوں نے اپنا پیسہ اکٹھا کر کے اور اپنا زیور اکٹھا کر کے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے حضور کی خدمت میں بھیجی، اور اس سامان میں ایک ہار آ گیا، اور یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی اما خدیجہ نے شادی کے وقت میں دیا تھا اپنی بیٹی کو، لیکن اب کیونکہ قیدی کو چھڑانا ہے تو پھر حال تو زیادہ عزیز نہیں ہوتا شوہر سے. حضور نے جب اظہار کو دیکھا تو بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ, فرمایا یہ وہ ہار ہے جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, تو جب میں نے اس ہار کو دیکھا تو مجھے بی بی خدیجہ یاد آئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فبقا آپ نے آنسو بہائے, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بھی دیکھو بات سنو کہ یہ قیدی ہیں اور یہ مال تمہارا حق ہے, لیکن میں مشورہ دیتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, مان لو تو ٹھیک ہے, نہ مانو تو کوئی مسئلہ نہیں, میں کوئی ناراض نہیں. دیتا ہوں ایک بات کہتا ہوں, مان لو تو ٹھیک ہے, نہ مانو تو کوئی مسئلہ نہیں, میں کوئی ناراض نہیں. انہوں نے کہا حضور فرمایا فرمایا اگر کیا ہو, اس کا مال بھی اس کو واپس کر دو اور اس کو آزاد بھی کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو جانے قربانی تو معمولی سی بات, ایک قیدی کو چھوڑ دینا شام ہمارے مقدر میں نہ ہوتا, یہ قیدی نہ ہوتا تو ہم کیا کر رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع کو سامان جو ان کی بیوی نے بھیجا وہ بھی واپس مل گیا, آزادی بھی مل گئی. لیکن حضور نے فرمایا ابو العاص ایک وعدہ کرو. انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ, نے کہا کہ میری بیٹی کو مدینہ بھیج, کیونکہ ان اسلام اگر فر رہا بھائی حکما, اب چونکہ میری بیٹی مسلمان ہے اور تم کافر ہو اور اسلام اور کفر جو ہے اب جمع نہیں ہو سکتے, مہربانی کر کے میری بیٹی کو جو ہے وہ مدینہ بھیج. انہوں نے کہا اللہ میرا وعدہ ہے. بی بی زینب حاملہ تھی, ابو العاص بن ربیع نے واپس آ کر, اور اسی بی بی زینب سے آپ کی دو اولادیں بھی ہیں, ایک کا نام علی رکھا گیا اور ایک کا نام امامہ رکھا. تو انہوں نے کہا کہ زینب بات یہ ہے کہ اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا, کیونکہ تیرے ابے کا فرمان ہے کہ ان الاسلام اگر سفر کا مہینہ کمبین رہا, اسلام نے ہمارے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے, اور میں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں بھیجوں گا, تیاری کر لو میں تمہیں مدینہ ہی رکھ دوں گی. بیوی صاحبہ کو بڑا احساس ہوا, لیکن نے کہا کہ بس اب جب اسلام نے ہمیں جدا کر دیا ہے تو اب تو پھر کٹھے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں. تو ابو العاص بن ربیع کافر ہے, لیکن کافر ہونے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق بی بی کو لے کے چلا, لیکن قریش کو پتہ چل گیا, انہوں نے کہا اچھا حضور کی بیٹی کو یہ مدینے چھوڑ آئے گا, اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. انہوں نے آگے حملہ کر دیا, اور اسی حملے میں بی بی صاحبہ زخمی ہوئی اور آپ کا حمل بھی کر دیا. بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ اور نہیں جانے لیا تو ہم نے ابو العاص بن ربیع سے کہا یہ کیا کر رہے تھے, میں نے وعدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا چاہے وعدہ ہو, لیکن ہمارے دشمن ہیں, ہمارے 70 سردار مارے گئے, ہمارا یہ نقصان ہو گیا, ہم تو مٹ گئے. ابو العاص بن ربیع جو ہیں جی وہ اسی انتظار میں رہے, انتظار میں رہے, انتظار میں رہے, حتیٰ کہ کچھ زخم بھی قریش کے پرانے ہو گئے, کچھ بعد بھی بھول گئے. تو اپنے بھائی کنانہ ابن ربیع کو دے کر بی بی صاحبہ کو حسب وعدہ مدینے پہنچایا. جب حضور کی خدمت میں بی بی زینب پہنچی تو حضور بڑے خوش ہوئے, ہمیں ہمیں دیکھو ابو العاص بہر حال کچھ ہو کافر تو تھا, لیکن میرا داماد تھا بہت اچھا, زبان کا پکا تھا, اپنا وعدہ پورا کیا. لیکن بہرحال بی بی زینب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی اولاد کا باپ ہے لیکن اسلام کی وجہ سے جدائی ہو. اللہ کی شان دیکھیں جناب کے پھر دوبارہ زید بن حارثہ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا, راستے میں کافروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی, جنگ ہو گئی, اس میں پھر ابو العاص بن ربیع گرفتار ہو گئے, اور گرفتار ہونے کے بعد آیا, اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سیدھا بی بی زینب کے دروازے پہ آیا اور آ کے سلام کیا کہ میں ابو العاص ہوں. نے کہا مرحبن پہ ابھی علی و امامہ, میں تمہیں مرحبا کہتی ہوں, لیکن اسلام نے آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک جدائی کر دی ہے, بتاؤ کیسے ہے. اس نے کہا بی بی زینب یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ میری بیوی بی نہ رہیں، میں آپ کا شوہر نہیں رہا، لیکن میں تمہارے بچوں کا باپ تو ہوں نا، آخر میں گرفتار ہوا ہوں اور جان بچا کے بھاگ آیا ہوں، مجھے اب پناہ دو. مجھے زید بن حارثہ نے گرفتار کیا، میرا مال بھی لوٹا گیا اور میں بھاگ کے آیا ہوں. تو بیوی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جاؤ. گھر میں رہ گئی، بیوی نے کسی کو نہیں بتایا، رات گزر گئی. صبح کی نماز کے بعد جب نماز ہوئی تو بیوی صاحبہ نے مسجد نبوی میں فصاحت زینب، بیوی صاحبہ نے زور سے کہا انی عجب تو آصف بن ربی، یا رسول اللہ میں نے آصف بن ربی کو پناہ دے دی ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے بات سنو، یہ نہ کہنا کہ مجھے خبر تھی، ما علمت بها شيئا، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں، جیسے تم لوگوں نے ابھی بیٹی کی آواز سنی اسی طرح میں نے بھی ابھی سنی آواز، مجھے کوئی علم نہیں کہ اس کے گھر میں ابو الاس آیا ہے، اس نے چھپایا ہوا تھا، اس نے پناہ دی ہے، ما علمت بها. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو تمام مسلمانوں کو پھر اس کی پناہ قبول کرنی چاہیے. اب کیونکہ بی بی زینب نے اس کو پناہ دے دی ہے اور شریعت کا حکم یہی ہے، اس کے مطابق تم میری بیٹی کی پناہ کو قبول کرو. انہوں نے کہا قبل نہ یا رسول اللہ، بالکل پناہ، کوئی بھی ابو العاص کو اب نہیں چلے گا. ابو العاص ابن ربیع کو جب پناہ مل گئی تو اس نے بی بی زینب سے درخواست کی کہ حضور کو درخواست کریں کہ اگر مہربانی ہو سکے تو میرا مال واپس کر دیں، کیونکہ تجارت کا مال ہے، اس میں لوگوں کا مال، وہ تجارتی مال ہے اور لوگوں کا مال ہے. حضور پاک نے پھر صحابہ سے ریکویسٹ کی، اندازہ کریں یہ ہے انصاف اسلام کے، یہ تمہارا حق، اگر چاہو تو اس کو اجازت بھی دے دو اور مال بھی واپس کرو، اور اگر نہ چاہو تو فیر من اللہ و رسول ہی، پھر یہ مال غنیمت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے تقسیم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہے، آپ فرماتے ہیں تو بات ہی کوئی نہیں، ہم نے معاف کیا، لے جائیں اپنا مال. تو ابو العاص بن ربیع جو ہیں اپنا سارا تجارتی سامان لے کے واپس آئے مکے میں، اور آ کے ہر آدمی کو جس جس کا مال تھا اس کے گھر پہنچایا. تمام قریش کو مال پہنچانے کے بعد دوسرے دن حضرت ابو العاص نے، یا تیسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد، حرم مکہ میں جبکہ سارے بڑے بڑے جو لوگ تھے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اہل مکہ آپ لوگوں نے اعتماد کر کے مجھے مال دیا تھا تجارت کے لیے، میں گرفتار ہو گیا، میں پکڑا گیا، میں واپس آ گیا، اب یہ بتاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ تم لوگوں کا کوئی حق تو میرے پاس نہیں. انہوں نے کہا قد اوفیت وادیت، کہ تم نے وفا کی اور بالکل امانت تم نے پوری کر دی ہے، کوئی ایک ڈھیلا بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اگر کسی اہل مکہ کا مجھ پہ حق ہے تو کھڑے ہو جاؤ، میں حق ادا کروں. اہل مکہ میں سے جو سردار تھے کھڑے ہوئے، نے کہا لا حق لنا، ہمارا کوئی حق نہیں. اس نے کہا کہ اب اگر تمہارا کوئی حق نہیں تو پھر میری ایک بات اور بھی سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ میں پہلے پڑھ لیتا لیکن میں سمجھتا تھا تو کہو گے ہمارا مال کھا گیا، ہمارے مال کو ہضم کرنے کے لیے مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے میں نے مال واپس پہنچایا، ہر کسی کی امانت دی تھی، اب میرے دل میں اسلام داخل ہو چکا ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہی رہتا. تو اسلم ابو العاص، ابو العاص بن ربیع جو تھے وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد پھر مدینہ منورہ واپس. اب جب مدینہ منورہ واپس آئے تو آنے کے بعد پھر اپنی بیوی کے دروازے پہ پہنچے تو بیوی صاحبہ نے پوچھا کہ مرحبا ابن علی و اماما، کہ میں مرحبا کہتی ہوں علی اور اماما کے باپ کو، لیکن کئی بجے تھا اب پھر کیسے آ گئے تم؟ تو اس نے کہا کہ زینب انی اسلم وفریت سے فرحن شریدہ، بی بی زینب بی بی زینب کو بے انتہا خوشی ہوئی. لیکن اس نے کہا حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو العاص، اب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھ لوں کہ حضور پاک کیا فرماتے ہیں. جب حضور کی خدمت میں آئی آگے بتا، حضور بھی بے انتہا خوش ہوئے. اب نے فرمایا زینب الحمدللہ، اب جب تمہارا شوہر اصلی پھر اسلام قبول کر تو اب نئے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، وہی نکاح صاحب کا تھا. اب بی بی زینب اور ابو العاص بن ربیع نے زندگی پھر کٹھی مدینے میں گزاری، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کو یہی منظور تھا کہ ایک یا ڈیڑھ سال کے بعد بی بی زینب جو ہیں اس نذیب کی وجہ سے، وہ جو ظالموں نے حملہ کیا اور بی بی صاحبہ کا حمل گر گیا تھا، اس کے بعد بی بی صاحبہ کو خون کی تکلیف ہو گئی تھی، خون جاری تھا، تو وہی خون کی بیماری لوٹ آئی اور اس کے بعد بی بی زینب اسی بیماری کی وجہ سے فوت رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها. تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں، اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام، آپ تو کہتے ہیں نا جی مغرب تو کہتا ہے نا اسلام میں عورت کو کیا دیا ہے جی، اس کی تو دیت آدھی کر دی، اس کی تو گواہی آدھی کر دی. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کی امان کو اسلام کتنی بڑی امان دیتا ہے کہ ایک بچی کھڑے ہو کے اعلان کر دیتی ہے کہ میں نے تمہارے دشمن کو پناہ دی ہے. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، آج کہتے ہیں نا ان کو جو صرف وہم کے دشمن ہیں، کوئی یقین نہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچا، ایک تخیل ہے، ایک خواب ہے، خیال ہے، اس کو معاف کر دیں. ایک تصور ہے نا جی، ایک خیال ہے کہ ان لوگوں نے مثلاً بھی ہمارے اس پیڈ سینٹر پہ حملہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے، کسی نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. جہاں دلائل اس کے حق میں آتے ہیں وہاں دلائل سارے خلاف بھی آتے ہیں، اور خلاف دلائل دینے والے بھی ان کے اپنے لوگ ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، بلکہ اب تو نہیں ایک تحقیق ہے یہ بھی آ چکی ہے کہ وہ پورے جہاز جو تھے ریموٹ کنٹرول تھے، اور جو اندر بندے تھے وہ لگنے سے پہلے مر چکے تھے بیچارے، اب تو یہ تحقیق بھی آ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا اگر وہ شک والا قیدی مل جائے تو یہ چھوڑ دیں گے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا بہت بڑا محافظ مانتے. لیکن اسلام دیکھو، اسلام ایک عورت کی عزت کہ وہ پورے مدینے والوں کا دشمن ہے، جنگ کی ہے، اس نے جنگ میں پکڑا گیا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہے بھائی؟ جنگ میں ابلا اچھا بدر میں بھی اسلام کے خلاف لڑنے آیا، اب زید بن حارثہ والے مقابلے میں بھی اللہ میں پکڑا گیا، لیکن ایک لڑکی نے پناہ دی ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے علم تھا نہیں، میرے علم میں تو واقعہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم میں سے ایک عورت بھی کسی کو پناہ دے تو اسلام اس کو پناہ دے. اس سے بڑا مقام کسی نے آج تک عورت کو دیا ہے؟ اس سے بڑا مقام آج تک کسی نے عزت دی ہے بیٹی کو یا بہن کو یا بیوی کو یا ماں کو؟ اتنی بڑی عظمت اسے دو چار اگر کیا ہے تو صرف اسلام نے کیا ہے. لیکن خدا کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ تو پھر وہی ایک بغض ہے، اسلام عورت کو نہیں مانتا، اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، اسلام نے عورت کو پابند کر دیا ہے، مولویوں نے اس کو ایسا برقع پہنا دیا ہے جی معلوم ہوتا ہے کہ بیچاری اس کے اندر قید ہو کے رہ گئی ہے. چلو مولوی مر گئے، اب بھی اخباروں میں آتا ہے جس نے برقع پہنے ویسے پہن دیا، نہ مولوی کے بس میں ہے نہ کسی غیر مولوی کے بس میں، اور جس نے نہیں پہننا ہے وہ مولوی کی بیٹی ہو کے بھی نہیں پہنتی. ہمارے ایک بہت بڑے مولوی صاحب تھے، ان کی لڑکی اپر دھیان کرتی تھی، ایک لطیفے کی بات ہے. تو ایک بزرگ نے جا کے ان کی خدمت میں کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے آدمی، اسلام میں آپ کا ایک مقام ہے اور آپ کی لڑکیاں پردہ بھی نہیں کرتی ہیں، اور آپ کالج میں بھی جاتی ہیں اور کالج بھی اس میں پڑھتی ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، یا لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں؟ نے کہا کہ ہاں اصل بات یہ ہے کہ وہ کالج کا ماحول بہت اچھا ہے، اور وہاں جو پروفیسر اور پرنسپل ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے اس کا خیال رکھ. تو اب حال یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ، یعنی اگر پرچا نہ کرے تو مولوی کی بیٹی بھی نہیں کرتی. کتنے لوگ ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے، کتنے بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہے وہ شوبز میں آ گئی، کتنے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، سادات کی لڑکیاں، پیروں کی لڑکیاں، بہت بڑے گدی نشینوں کی لڑکیاں غلط راستے میں لگ گئی. تو یہ اس کا مانا تو یہ نہیں کہ آپ ان کے کردار کو دیکھ کے اسلام پہ اعتراض کریں، یا میرے کردار کو دیکھ کے آپ اسلام پہ اعتراض کریں، نہیں بات ہے. اسلام میں ہر قسم کے لوگ ہوتے، بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام کو دیکھیں گے، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. وما علینا الا البلاغ. اب آپ اس مبارک سلسلے کا نواحل سماعت فرمائیں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے آپ کی اس مستشفیٰ کی مسجد میں